Prawie jak syrena nocą. To była Angela Gabel plus Trio. Nocna Polska przed nami. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i przez 2 godziny dużo polskiej muzyki. Numer 2. Dziś to zespół Element. Płyta Poskładałem nas już jest. Kuka i Krzysztof Łebski przed laty tworzyli zespół Manku. Zeszli się po długiej przerwie i postanowili zagrać pod szyldem Element i cała płyta Poskładam nas już jest. To właśnie był utwór tytułowe. Trójka, Nocna Polska, no i za chwilę będzie Lecki. Lecki właściwie nam towarzyszy ostatnio, właściwie co tydzień, ale nic dziwnego, druga płyta jest i moim zdaniem płyta jest piękna. Tytułowe nagranie z płyty Miłość, strona B, Ilecki. Bardzo przejmujący tekst, bardzo głęboki i chyba bardzo prawdziwy przy okazji również. Nocna Polska. Teraz będzie nowa Kasia Kowalska. Underneath the reddened sky, make me wanna look at you. Shout love along the rise. Doesn't matter who's with you. Whoa. Po 10 latach przerwy jest nowa płyta Kasi Kowalskiej, nosi tytuł Aja i my słuchaliśmy piosenki, która ją kończy, Somewhere Inside z udziałem Alany Miles. A teraz będzie Rosalie. Rosalie była u nas w Nocnej Polsce, mówiła o swojej debiutanckiej płycie Flashback, ale dość dawno jej nie słuchaliśmy. Spokojnie, to była Rosalie, jeden z ciekawszych debiutów tego roku. A za chwilę Bowska i fragment jej drugiej płyty Autoreset. Bowska niedawno była w Trójce i mówiła, że już we wrześniu będzie płyta trzecia. Mam wewnątrz zapisany błąd, jak ląd. Za letry popiołu swąd, w dym wbiegam, w środku pali się, ja tnę przewody i wpuszczam tlen. Transmisji jęk, przepalony twarz. Autorecept z drugiej płyty, która nosi tytuł Pysk Bowska. Teraz jeszcze jedna pani i nowa płyta Polskiego Radia. Basia Hetmańska. Basia Hetmańska, a teraz specjalnie dla Państwa uruchomimy linię nocną. tam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz twój minę. Ostatnie metro złapać chcesz. Znikam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz twój minę. Ostatnie metro złapać chcesz. Znikam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. Dłoni trzymasz twój minę. Ostatnie metro złapać chcesz. Znikam na chwilę. Tytułowe nagranie z najnowszej, właściwie jedynej, pierwszej płyty grupy Linia Nocnej. Zastanawiałem się przez chwilę, czy kiedykolwiek wracałem ostatnim metrem. Ale przypomniało mi się, że tak, zdarzyło mi się raz wracać ostatnim metrem. Po mnie już zamykano drzwi i na chwilę była przerwa. A teraz będzie Polarize i to nawet jeszcze nie z płyty, a z maxi singla, który był przed jej debiutancką płytą. For seconds to decide. Soulless Dance to Paula Rice. Autorem remiksu tej piosenki był Adrenalin, czyli Igor Schulz. A za chwilę formacja Lonely Sinners, piosenka Not to Love, tytułowa z ich ostatniego, właściwie debiutanckiego maxi singla. Kiedyś mieszkali w Polsce, ostatnio wyprowadzili się do Stanów, mieszkają gdzieś pod San Francisco, tam tworzą, ale do Polski raz na jakiś czas przyjeżdżają i przywożą swoje dźwięki. w nocnej Polsce Lonely Sceneries. Jeszcze przez chwilę w kręgu muzyki elektronicznej pozostaniemy, a będzie grał dla nas i śpiewał zresztą również Basz. Grizzly bear with a million eyes, rotten bees with broken feelings, enemies from the past. It's a stone or it's a pearl that you left under my pillow, like a bullet in my head. Let's sit down. Child with a million bucks, drunk and drowns, falling in river. The order is distorted now. The order is distorted now. To był Basz. A teraz troszkę zmienimy nastrój.